ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸುಪತ್ನೀರಾಂಜನೇನ ಸರ್ಪಿಷಾ ಸಂವಿಶಂತು ಅನಶ್ರವೋ ಅನಮೀ ವಾಸುರತ್ನ ಆರೋಹಂತು ಜನಯೋ ಯೋನಿಮಗ್ರೀ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ್ ಕೆ ಅಠಾರವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಇಸೆ ಮೃತ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಭೀ ಕಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರಿ ಚರ್ಚಾ ಕಾ ಮಂತ್ರ ಹೈ ಸಾತ್ವಾ ಇಮಾನಾರಿ ರವಿಧವಾ ಸುಪತ್ನಿ. ಕಲ್ ಹಮನೆ ದೇಖಾ ಥಾ ಕಿ ವೈದಿಕ ಕಾಲ್ ಮೇ ಯಾ ವೇದ ಕೆ ನಿರ್ದೇಶ ಮೇ ವೇದ ಕಾ ಕಾಲ್ ತೋ ಜಬ್ ವೇದ ಕೋ ಮಾನೋ ತಭಿ ವೇದ ಕಾ ಕಾಲ್ ಹೈ ವೇದ ಕಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಜಬ್ ಭಿ ಹೈ ತಭಿ ವೇದ ಕಾ ಕಾಲ್ ಹೈ ತೋ ಹಮ ಜಬ್ ವೇದ ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಕೋ ವಿಚಾರೋ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ಕೆ ಚಲತೆ ಹೇ ಚಲತೆ ಥೇ ಜಬ್ ಚಲನಾ ಚಾಹೆ ತೋ ಹಮಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಯಾ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಜೈಸಾ ಕಿ ಆಜಕಲ್ ಕೆ ಲೋಗ್ ಸಮಜ್ ಲೇತೆ ಹೇ ಕಿ ಹಮಾರೇ ಯಹಾಂ ಮಹಿಳಾಂ ಕೋ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಜ್ತೆ ಹೇ ನೀಚಾ ಸಮಜ್ತೆ ಹೇ ತುಚ್ಛ ಸಮಜ್ತೆ ಹೇ ಯೇ ಬಾತ್ ಮಧ್ಯಕಾಲ್ ಕಿ ಹೈ. ವೇದ ಐಸಾ ನಹೀ ಕಹತಾ ಹೈ. ವೇದ ನೆ ತೋ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಇತನೆ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ವಿಶೇಷಣ ದಿಯೆ ಹೈ. ಇಮಾ ನಾರಿ ರವಿಧವಾ ಸುಪತ್ನಿ ಯೇ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಕಭಿ ವಿಧವಾ ನಹೀ ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಹೈ, ಯೇ ಸದಾ ಸುಪತ್ನಿ ರಹತಿ ಹೈ. ಸುಪತ್ನಿ ಆಂಜನೇನ ಸರ್ಪಿಷಾ ಸಂವಿಶಂತು, ಇಸ್ಕಾ ಚೆಹರಾ ಸದಾ ಖಿಲಾ ಹುವಾ ಧುಲಾ ಹುವಾ ರಹತಾ ಹೈ. ಅನಶ್ರವ ये मन से कभी खिन्न नहीं रहती, इनकी आँखों में कभी आंसू नहीं आते, नहीं आने चाहिए. अनमी व रोग रहित होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, सुरत्ना अलंकृत होने चाहिए. तो सुरत्ना आरोहंतु जो जनयो योनिम अग्रे, और ये हमारे घर में अग्रणी बनकर रहती हैं, श्रेष्ठ बनकर रहती हैं, निर्देशक बनकर रहती हैं. कल हमने इस प्रसंग को देखा था कि जब विवाह संस्कार होता है और उस समय जो बातें कही गई हैं उनमें स्त्री का स्थान देखने पर पता लगता है कि ऊंचा है, श्रेष्ठता का है, बराबरी का है. कल हमने सप्तपदी के सप्तम मंत्र की चर्चा की थी, सखे सप्तपदी भव. हम घर में मित्र बनकर रहेंगे, मित्र भाव से रहेंगे, क्योंकि सबने देखा था सब संबंधों में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा होता है, लेकिन एक संबंध संसार में ऐसा है जो मैत्री का संबंध है, जो नितांत समानता का होता है. कोई किसी से बड़ा नहीं होता, कोई किसी से छोटा नहीं होता, कोई किसी से कम प्रेम नहीं करता, कोई किसी को अधिक प्रेम नहीं करता. जो प्रेम करते हैं वो इतना प्रेम करते हैं कि दूसरे को लगता ही नहीं कि ये कम करता है. तो ये जो मित्रता है, ऋषि दयानंद ने इसके लिए एक बहुत सुंदर वाक्य प्रयोग किया है कि संसार में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं. क्योंकि मित्रता के लिए एक परिभाषा है साहित्य में, पापान निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपद्गतम च न जाहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता. कहता है कि श्रेष्ठ लोगों ने मित्रता का जो लक्षण किया हुआ है वह है पापान निवारयति यो जयते हिताय। एक मनुष्य जो अपने साथी को पाप की ओर से रोकता है, उसको अपराध की प्रवृत्ति से बचाता है, पापान निवारयति यो जयते हिताय, और जो श्रेष्ठता है, अच्छाई है, हित है, उसके लिए उसको लगाता है, नियुक्त करता है, जोड़ता है, उसको करने की प्रेरणा करता है। यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। किसी के दोष हैं, कोई बुराई है, उसको प्रकाशित करने में उसका विश्वास नहीं है, वो उसके गुणों को प्रकाशित करता है, उसकी अच्छाइयों की चर्चा करता है, उसकी बुराइयों की चर्चा नहीं करता। पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। आपद्गतम च न जहाति ददाति काले। कहता है जब आपत्ति का समय आता है, न जहाति, साथ नहीं छोड़ता, भागता नहीं, ददाति काले, सहयोग देता है, परिस्थिति में बचाता है, दुख में साथ देता है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। इसलिए संत लोग ये मित्रता का लक्षण मानते। ऋषि, इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, शास्त्र ने कहा, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति सबसे अच्छे संसार में मित्र हैं। इसलिए हमने कहा सखे सप्त पदी भव। हम ये सातवां कदम एक दूसरे को मित्र मानने के लिए, सखा मानने के लिए उठा रहे हैं। हमारा ये संकल्प है, हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम जीवन में सखा भाव को बनाकर रखेंगे। हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे का चिंतन करेंगे। एक इसी में एक रोचक प्रसंग याद दिलाना चाहूँगा। विवाह संस्कार में एक विधि होती है शिलारोहण, क्योंकि जो भी कर्मकांड है वो प्रतीक है, उससे कुछ बड़ी चीज को बताने का यत्न किया जाता है, अच्छी चीज को समझाने की बात है। तो वधु का जो भाई है वो वधु का पैर उठा करके उस पत्थर पर रखता है और वर एक मंत्र पढ़ता है, आरोह इमम अश्मानम, अश्मीव त्वम स्थिरा भव, अभितिष्ठ प्रतन्यत अवबाधस्व प्रतनाय। कहता है कि ये पत्थर प्रतीक है मजबूती का, दृढ़ता का, स्थिरता का। तुम इस पत्थर पर आरूढ़ होकर संकल्प लो, आरोह इमम अश्मानम, तुम इस पत्थर पर आरूढ़ हो, अश्मेव त्वम स्थिरा भव, क्योंकि तुम्हारे अंदर इसका गुण आना चाहिए, इसकी योग्यता आनी चाहिए, इस ये हमारे को बता रहा है, पहचान दे रहा है। अश्मेव त्वम स्थिरा भव, तेरे अंदर भी स्थिरता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, शत्रु को दमन करने की योग्यता होनी चाहिए। अश्मेव स्थिरा भव, अभितिष्ठ प्रतन्यता अवबाधस्व प्रतनायत, जो बाधाएं हैं, रुकावट हैं, उनको दूर करने का सामर्थ्य होना चाहिए। उसको इतना समर्थ और योग्य बनाया है और उसके लिए ये सोचना या ये कहना कि वहाँ हम उसको नीचा समझते हैं, ये नितांत अनुचित है, गलत है। जो भी बात है वो समानता की है, श्रेष्ठता की है, उत्कृष्टता की है। एक विधि होती है विवाह संस्कार में, उसको कहते हैं हृदयालंबन। ये आलंबन शब्द कर्मकांड में तो हिंसा में है, उन्होंने इसका अर्थ गौ आलंबन का अर्थ लिया गाय मार दो, अश्वालंबन मार दो, यहाँ आलंबन कैसे अर्थ करोगे कि मार दो, यहाँ हृदयालंबन, तो यहाँ ग्रहण करना, आलिंगन करना, निकट लाना, स्वीकार करना। तो हृदय के निकट जाकर एक बात कही जाती है, हृदय के निकट जाकर एक बात को समझाई जा रही है। इस मंत्र की एक विशेषता है, ये मंत्र ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य और ब्रह्मचारी के मध्य भी पढ़ा जाता है। यही मंत्र विवाह संस्कार में वर वधु के बीच में भी पढ़ा जाता है। अंतर केवल संबोधन का रहता है, वहाँ बृहस्पतिस्त्वा कहता है, यहाँ प्रजापतिस्त्वा कहता है। वहाँ ज्ञान की बात हो रही है तो बृहस्पति को संबोधन है, यहाँ ऐश्वर्य की बात हो रही है, नियम की बात हो रही है तो प्रजापति को संबोधन है। मंत्र का एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है, अनुकरणीय है। और ये जो परिस्थिति है कि यहाँ गुरु और शिष्य में कौन छोटा कौन बड़ा नहीं है, गुरु शिष्य के प्रति समर्पित है और शिष्य गुरु के प्रति, वो उसका ध्यान रखता है, वो उसका आदर करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। और इसीलिए दोनों स्थानों पर ये मंत्र पढ़ा है। इससे आगे भी इसमें एक अच्छाई है, और इससे आगे इसमें एक अच्छाई है वो ये है कि जहाँ भी दो हैं संसार में, उन दोनों के बीच का संबंध यदि आप ठीक रखना चाहते हैं, उन दोनों का संवाद आप बना के रखना चाहते हैं, उनके अंदर अनुकूलता पैदा करके रखना चाहते हैं, तो आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। ये नियम बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है, बहुत उत्कृष्ट है। मंत्र है, मम व्रते ते हृदयम दधानि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। अब इसमें एक शब्द आया है जो मुख्य शब्द है, वो है व्रत। सामान्य रूप से व्रत हम नहीं खाने को कहते हैं, या ऐसी प्रतिज्ञा को कहते हैं जो हमने धारण कर ली है, मैंने व्रत ले लिया टमाटर नहीं खाऊंगा, मैंने व्रत ले लिया वहाँ नहीं जाऊंगा, या मैंने व्रत ले लिया ये करूंगा, या हम कहते हैं आज हमारा व्रत है, अर्थात आज भोजन नहीं करेंगे, आपने सोचा है कि आज भोजन नहीं करेंगे। ये इसका स्थूल अर्थ है, मोटा अर्थ है। वास्तविक जो इसका अर्थ है वो इसके शब्दार्थ से पता चलता है। वो कहता है व्रत जो है वो वर्ण करने से जुड़ा हुआ है, चुनने से, चुनाव से, और चुनाव सदा श्रेष्ठता के लिए होता है, बहुतों में से श्रेष्ठ का होता है। तो व्रत वो चीज होती है जो चुनकर निश्चित कर ली कि ऐसा करना है, ऐसा जो संकल्प है। अव्रतो अमानुष, शास्त्र कहता है कि संसार में जिस मनुष्य के पास व्रत नहीं है वो मनुष्य नहीं है। क्यों? कि बिना नियम के, बिना व्यवस्था के तो पशु चलता है, और मनुष्य भी पशु की तरह चले तो फिर मनुष्य क्या हुआ? इसलिए अव्रतो अमानुष, जो व्रती है वो मनुष्य है, जो व्रती नहीं है वो मनुष्य नहीं है। और ये व्रत धारण करके क्या करना होता है? इसका उद्देश्य होता है जीवन में उन्नति करना। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि तद्व्रतम, कहता है कि जो मनुष्य अवनति से उन्नति की ओर जाता है, अनैश्वर्य से ऐश्वर्य की ओर जाता है, असत्य से सत्य की ओर जाता है, हीनता से श्रेष्ठता की ओर जाता है, उस आगे बढ़ने के लिए जो संकल्प है उसका नाम व्रत है, जो प्रतिज्ञा है उसका नाम व्रत है, जो नियम है उसका नाम व्रत है। तो ये सारा संसार व्यवस्था में चल रहा है, नियम में चल रहा है, व्रतों में चल रहा है। इसलिए जब हम आहुति देते हैं व्रत की तब पांच मंत्रों में सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु और परमेश्वर का नाम लेकर आहुति देते। हम कहते हैं ये सब व्रति है, सूर्य व्रति है, चंद्र व्रति है, अग्नि व्रति है, आयु वायु व्रति है, परमेश्वर सबसे बड़ा व्रति है, सबसे बड़ा नियम चलाने वाला है। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्। अग्नि को कहा है कि हे अग्नि, तू व्रतपति है, तेरे अंदर व्यवस्था है, नियम है, मर्यादा है। अग्नि व्रतपते, तू व्रतपति है, व्रतम चरिष्यामि, मुझे भी व्रति बनना है, मैं भी व्रत ले रहा हूँ, मैं भी तेरी तरह व्रति बन जाऊँगा। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे साक्षी बना रहा हूँ, तेरे सामने व्रत ले रहा हूँ। तच्छकेयम्, मैं समर्थ हूँ, तेरा सहयोग चाहता हूँ, तेरा परामर्श चाहता हूँ, तेरा साथ चाहता हूँ। तच्छकेयम्, तन में राज्यता हूँ, इदम अहम अनृता सत्यमुपै, और ये व्रत मेरा क्या काम करेगा, अनृता सत्यमुपै, मैं अनृत से सत्य को प्राप्त हो जाऊँगा, सत्य की ओर चला जाऊँगा। तो व्रत का मुख्य जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन है मनुष्य को अवनति से उन्नति की ओर ले जाना, निम्नता से उच्चता की ओर ले जाना, दरिद्रता से संपन्नता की ओर ले जाना। तो वो नियम, वो बात, वो संकल्प व्रत में आती है, इसलिए मनुष्य को व्रती होने के लिए कहा है। हर मनुष्य को व्रती बनना चाहिए। इसके लिए एक और सुंदर पंक्ति आपको याद दिलाऊं, जातकर्म संस्कार में किन उपायों से क्या वस्तु की प्राप्ति होती है, तो वहां पर व्रतों का महत्व बताते हुए कहा है, ऋषय आयुष्मंत ते व्रतैर आयुष्मंत तेन त्वा आयुष आयुष्मंतम करोमि स्व। कहता है ये ऋषि में जो ऋषित्व आया है, ये कहां से आया है, ये उनको कैसे प्राप्त हुआ है। कहता है व्रतई, उन्होंने व्रतों का पालन किया, उन्होंने संकल्पों को जिया है, उन्होंने व्रत लिए हैं और उनका उन पर आचरण किया है। तो इसलिए कहा ऋषयः आयुष्मन्तः, ऋषियों की जो आयु है, ऋषियों का ऋषित्व है, वो कैसे बना, कैसे बढ़ा, व्रतई आयुष्मन्तः, उन्होंने जीवन में व्रतों का पालन किया, उन्होंने व्रतों को धारण किया, उन्होंने श्रेष्ठ संकल्प लिए। वैसे ही कोई व्यक्ति यदि चाहता है कुछ करना, तो उससे जुड़े हुई चीज़ों का उसे व्रत लेना चाहिए, उस मार्ग का उसे परिचय करने के लिए वो व्रत पालन करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जो मनुष्य है उसका जीवन व्रतमय हो, और ये व्रतमय होने से ही जीवन की सार्थकता होती है, ये इस मंत्र का अभिप्राय है। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।